ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyoyafanya mikono ya watu, ili Mwenyezi Mungu waonyeshe baadhi walioyatenda, huenda wakarejea kwa kutubu. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سما سفيريني دنياني مواangalie ulikuwaje mwisho waliotangulia, wengi wao walikuwa washirikina. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Basi uelekeze uso wako kwenye dini iliyonyoka kabla ya kufika siku hiyo isiyozuilika inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, siku hiyo watu watatengana. Man كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Anayekufuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe, na anayetenda mema basi wanazitengezea nafsi zao. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله innahu la yuhibbul kafirin. Ili awalipe walioamini na wakatenda mema kutokana na fadhila yake, hakika yeye hawapendi makafiri. Wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amrihi ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Na katika ishara zake ni kuzituma pepo ziletazo bishara njema, na ili kukonjesheni baadhi ya rehma zake, na ili majahazi yende kwa amri yake, na mtafute kutokana na fadhila yake, na ili mumshukuru. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Na hakika tulikwisha watuma mitume kwa kaumu zao, na wakawajia kwa hoja zilizo wazi, tukawaadhibu wale waliofanya ukosefu, na ilikuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Mwenyezi Mungu ndiye anayezituma pepo zikayatimua mawingu, kisha akayatandaza mbinguni kama apendavyo, na akayafanya mapande mapande, basi ukaiona mvua inatoka ndani yake, anapowafikishia awatakao katika waja wake, mara hao huwa na furaha. Wa in kanu min qabli an yunazzala alayhim min qablihi lamublisin. Na ingawa kabla ya kuteremshiwa walikuwa wenye kukata tamaa. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna thalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Basi ziangalie athari za rehma ya Mwenyezi Mungu, jinsi anavyoihuisha ardhi baada ya kufa kwake, basi hakika huyo ndiye bila shaka mwenye kuhuisha wafu.